مذکر و دے مؤنث کیسے دینا بادا شریف کو پیو بل تقسیم دے اسم شے کہ پا تقسیم تر اسم تقسیم دا درے ایک اسمے تھا مفرد و تسنیا جمع مفرد و تسنیا و جمع خدا دے تسنیا تعریف سے تکو وہ دیکھے احکام زیادہ کر گئی وہ دے جمع تعریف سے تکو جی ٹھیک کہا نا بچے مغایا ہو پہ رہنے تسنیا ہو پہ رہنے وہ جمع ہو پہ رہنے بیا دینا ما سوا دیکھن دی بس حادثہ ہے مفرد بھی چھے نیتا دی پسا دیکھوی نا دی جمع تاری پسا دیکھوی و بیا آسرائی دی مفرد بھی ہمیں مفرد داخل منا ہر مالی میں ایشی ایتا تاریف تا ضرورات نشتا ندائیوی چھے فصل المسنع اسم لحقا بی آخری ہی الفن المسنع اسم الحق بآخره الف او ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ونون مكسورة بس ده شيء شو تعريف شيء ايش بقى انا ها مثنى اسم الحق بآخره ده اسم ده اللي لحق شو باخذ ده اسم تيره تيره انا الف الف دا پخلاتے رکھ شے او یا ان مفتوح ما قبلہ یا یہ دا پیچ مفتوح ہی دا پخلاتے چاہ شے نصب ہو نجر شے ونون مقصورت او بل پر لحق انہوں نے مقصورت دا پدوار حالتے شے پالت پر پیشا وہ درست بودے نجر شاہ جی تیش فرق ونون مقصورت ندا تکن دی تاریخ شو تکن دی کو گوری دو تک یہ اعتراض بارے دیج اعتراض دیوی چی داہت مصنع اسم دا پھر دیکھانا اول حکا بی آخری ہی چی لحق شوئی پا خید دا پیر الف ان الف کیش پا کانا چی لحق شوئی پسے پا خید دا پیر پھر دیکھانا یا یہ جنگی بیا دا الف و دا یہ دا چی لحق شوئی دا پا خید دا ہے آگا اسم مصنع پی پر لحق شوئی تا پا خید دا مفرد پیر بھی مثال کا مفرد بقبلها چه مخطوف سي بقبلها نعم ذاكرة دا پخلات اتاش ہے وبل حق ونون مقصورة ونون مقصورة نون مقصورة ایسا پیدے کھا وہ گوری دا خاتے ہوئے چه لحقیقی محقصر پخیدت مفرگت تر علیف یا یہ ذاتی مفتوخن ما قبلہ مفتوخن دا ذکر ہوئے چه پجر سرا ریکھانا آغا سا روشی دی ہوں دی آغا اعتراض روشی وفاق روشی ریکھانا دیکھے جمع نا پخلاتی چاہ سے نصب ہو دے ذکر چه پیش آد آتی بھی چه پاخیر دا مفرگت پر رسائی بھی ہوں دی یہ بھی دا کھانا پاخیر مقصورہ بھی مسلمین رأیت مسلمین مرتب مسلمین پیش آئی چکنے پر رکھانا پا خیر دے مفرد پر رکھا پا خیر دے مفرد پر رکھا یہ بھی پاس آئی بھی ہاں مقبل مقصوری مقبل مفتوخ نہیں بھی وہ پزیر شدہ چکنے پر رکھانا ندا دے دے پر آوے چھے فرق رشی کمیون دے یہ خیر نصب ہوئے خلاق نصبی ہو جری شے دے چاہ پھر تسنیہ ہو دے دے جمعی جمعی چھے پا تسنیہ شے پا خلاق نصدر شے آگا یہ بھی ہو مقبل خیر وہ پزیر شے چکنے جمع شے یہ بھی ہو مقبل خیر وبلے داوی چھو نون مقصورات نظر رکھانا وہ بلا حق پر آنون ہے دفت والے حالات ہے شے کہ حالات طرف ہے وہ کہ حالات ہے ہمیں ذاکر اس سے دابی داکھے لگا رہے چھو الحق بے آخر ہی آلف و نون مقصورات او یا اون مفتوح ما قبلها و نون مقصورات چیزا کھانا وہ بل پر جا خیر شہ سے بخیر دا مفرد کرے آنون ہے مقصورات تیسرا تھا نا دانون زکا چدا تھا مطلب خاص ہے وہ بدل دے چاہ سے یہ ہے عرب سے تس کے دا وہ بدل دے چاہ سے یہ عرب سے پھر دیکھا نا چدا چکنی مثال کا چکنی پھر دیکھا نا آغا عرب الحرکت کو پشل سی نا پھر دیکھا نا اس وقت عرب الحرکت تک نا خود دکھو چی مثال کا چکنی مسلمہ نالیب تا عجب کو حرکت قبل بھی نا قبل بھی نیدے من چکنی پیوز دے رہے عرب نا آخر ہو چکنی آخر نون چکنی دا دا نون عربی دا چکنی دا نانی ذاکر دا چکنی پا مفرد سے چکیم عرب روشی پا بدل دے عرب دا مفرد سے دا نون روشی دا نون عربی دا بیرے کھانا و مقصور بیرے دا بیرے کھانا چی دا ذکر چی خود تصنیات نان دے مفرد ہو دی جمع شدو و دا کسرا چکنی دی رہا کم نون دے خزمی ہو دے فتخ شدو چکنی درمیانا دا تصنیات درمیانا دو مصنع و دا آسا جکن دی درمیانا دا نیدی وانا درمیانا ہے درمیانا تے بیر کرو اوسط یا اوسط تا بیر کرو چشفہ پیس پو بیرے کن اچھا دائی غاو شایی بیرے کن چی دائی الحق تالیف کن بیرے کن و دنول مقصرہ یا دی غیه مقصف مکم رونے مقصرہ دا بیری فیدہ ہے گوشی بیرے کن ویچی رازکا لیا دولا بیرے کن ایدی پر چی دلالتو کو بیرے کن دا لحوک علا په دې باندې چې ان ماهو چې په تکلیف سره سره دی چا سره دی چا دی هم ملحوق دی څنګه سره دی ملحوق څنګه کنه اخره دې هم ملحوق سره هم ملحوق څه ته هم مفرد کنه مفرد لکه مسلم دا کنه دا یل حق ته لفظ مخه غته بشو ده چه ذات ان ما هو چه سراد دے ہے پھر کھانا ملحوق چاہے اسم مفرد دا پھر کھانا آخر جو بلا دا مثل ہو ادھا پشان مندے تر کہتا چه دا پشان مندے جو بلا کسی لکھلی دی کھانا چه اے مماثلی دا سر کو حدد او پجن سے یعنی مسئلیت دے پدر شہر ہو لکھا کھانا چه آخر یودا مسلمون یودا کھانا دنگے دکھون دے او بل یو آدھا سی بلا یودا دے او مثلی دے پہ جنس سارا چکن دے بیرے چاہ دے کینی جس نہ دا آگا تشوہ کھانا آخو دے جنس مسلمان نہ دا کھانا آئے بلا سیتا جن نیتا سارا یو بلا دا چکن دے دے جنس چھانا مسلمان نہ چکن دے مسلمان ہے دا دو خوکتا علیف نہ دا نو خوکتے علیف ہم دا دا حوشا یو بے دیکھانا چی دا غا سارا چکن دے بے دیکھانا یہ دے غیم الخوک سارا چکن مسلمان دا آخا ایسا مفرد نا یہ پہ دو خوک لگ لگ یہ دیکھے سارا چکن دی یو بلا دا امیر سا یہ دا پرشان مون دے نمی زکر یہ دا سارا سارا نکا دائی چی یو دا دنگی بلا وچی دی کم جنس نا دائی دا دیکھے جنس نا دا بلا دا چکن دی مسلمان ہے اندی دعا کا تھوں مسلمان چشپا کھانا یعنی دیو مسلمان سارا یو بل مسلمان داچے زه کا دیوی چې دا لیا دوله دې په چې دلته کو دا کنا دا لوخو دو تک په دې باندې سزا واره دې ګوري چې دو تک له دوه شپه زمير چې دا دا دا خو واز زمير دا واز زمير دې مفرد دا او ما خو درې شه ذکر شوی دي یو الف تا بل ی او بل نو پر کنا نه دا مو دا کت نور په دې زمير دې جواب دي تاسو مرجع شه دا چې پوسخه چې لوخو به درې شه روغلا دا کنا ایله پر جو بدلا چې دوت کړه درس نه چې دا د لوخو ته راځي دا څه سره کېږي هغه ولوخو کې دا څنګه دی نظام چې دی عبد الله دې په چې دلالات وکړو هغه لوخو ته چې دا لیک هو ودیه ودی نن کله ده کنه دا دلالات کوه لا په دې باندې ان ما هو چې په تکلیف سره راځي هم چې مفرد ده او سره راځي چې چا مده کنه ملوخ اخر یو بلا ده مثله هو دې په شان نه ایسا پرشان کرنے چلے کترنگ دائی ہوتا ہے وہ لکھا رہا ہے چیتنگ جیسنا نا لانگے دیکھے جیسنا تشبا کھانا مثال ان خورا جولا آنے ہیں ورا جولا ہی نے یہ پہ خلاف طرف سے مثال سو دالیر فونے نو اور پر پہنے سے دیئے ہو دے را جولا آنے تیرے کھانا پاس ایسا سرکے وہ را جولو نو ایسا تو اکسو چی پاکھیر جو مفرد پر را جولو نو ایسا پاکھیر تسر را چلو یا یہ مفتوخہ یہ مقبل مفتوخن انہوں نے مفتوخہ چشکا کھانا وہ دائرے دل پچے دراتو کا ذرلو خوکتے آلے خونوں نے رہا یا دیئے انہوں پسلی گوندے چیتا سارا یہ جرہ جو سارا یو بلا دا یہ دی دین سارا کتنگ چی دائرہ جور دا سارا ہے دا لنگ بلا دو وجن خورا جرانی سمانا کو دعا ساری ہے نی سمانا دا دعا ساری خدا مانا دا چی لکا سرنگ چی دائی یو سارا ہے دا لنگ دا سارا یو بل یو سارا دا بچی رو سارا دعا پر خود سارا جلان دعا تیشوا کنا دیوی چی حاضا داغا چی کم دی الحاق مذکور سدا دا تی صحیح دا پچا سدا پا صحیح سدا مانو دا کرا دا تی صحیح بھی اتنا صحیح دیکھنا پی مجھے بات اتفا پچا سارا دو پا دیر ہے یا حاق سارا جی پا خیر شا علیف نو مصنع بدا ہوگا یا یہ بات مصنع جولا شاید زتای کښ پر تاسو راځه مصنعه جوړه ولا شنه نه ده کنه نه دا وی چې هاغه دا هیر خال کې دا څه ده کنه ها دا څه ده دا څه ولا غوا چې دا کافی ده چې تاسو یې ته پر هو بچا شه ها په صحیح شه ها صحیح هي ته تنوي یا حکم نه نه یو ښه ځای نه ځای صحیح ده نه په ځای ځای نه ځای صحیح ساده ده حکم نه تیسره ده نه چې بس په خیر سره لگاوه دي کنه علی فنون یا تسنیه باندې جوړ شي دوی چه امبل مقصور اتی اسم مقصور دا اسم مقصور دا پیغا نیتا نا چاہتے بھی چه پخیر شے علیف ہے مقصور آوی اس اغلا تصنیہ جو روی بے پیش خالی چکم دیدا ہنو نیو تصورفات آبا شرطی تشوا کانا دوی چه امبل مقصور اتی مقصور دا قین کانا علیف ہو کچیری بھی علیف دا منقلبتا ار بدال انوار دیشانا دیواونا حالیتی که بدا دیشانا دی یو پتر شواوی وکانا سلسین و خال داوی چی وی اس مقصود سرا سلسین داسی بیچی ہونده سلسی وی نامی داسی دی ای سلسین اقا اصلاحی سلسین دا مورانا پی اصلاح او سلسی چا دی بی مثال کا چو مرسومن پچا دن دی بی پدره ارتا سلیا دن دی بی سکتا پدره دکه حالیز دا دره فرصت سای بیتر سلسی مجرد گئی و که دیر سار مزید داری زیتا ہے چکن بیتر سلسی سلسی مزید گئی خوچا مرتبیل پچا مدی پدره فرصت سای دوتا که سلسی نا اصلاحیت مولا الحبیس آمان چی دای سای دری خرچیز بی سرکی بی اک اصلی او کر دایی خوچا سرکی بی دای دری خرچیز بی دا مطلب دا و خال داری چی دا بی دا اس مقصور سلسی نا دری خرچیز بی پدره خرچ نا زود ملی من ذکر دا دو خبر یو خدا دا شاشو چی آقا علیف سارا بدار می دیوارو و بلا چی دای سای بیدری خرفیز دی بیا رد دا رد قول بشی پا خینده تصنیت شه سمانا چی تصنیت کوئی ہے رد قول بشی چی تمی پده کانا الى اصل ہی چاہتا ہے اصل احفل تا دا لیف رد قول شی پا خینده تصنیت شی چاہتا اصل احفل تا یعنی چاہتا واو تا بے حالا دیکھ مثال کا کاسوانے فی آسوا حسوانے فی آسوا یہ دا آسوان ہوا دیکھ میں مقصور دا او دا پس سر که و واسوان واو زاری بیا واو مطالعه مکر شما تو آمارا بله با دکن باز زاری فتنی علی پرا قدر کن اصوان شو پده دیکھانا نه ای فکنو ده دیکھانا ده علی فکنو ده دیکھانا ایت دا فکنی چه ده حاصل پس نیتا بیدا بده سر که که چه احالی فو بدل که چاہتا اقل اتواو بیدی ایسی دین آباد ده فکنی بیا این حال سے چاہو که دلی خوده نونه مخصورا یا دیه بوده نونه مخصورا عصوانی دهی چه که عصوانی فی عصو تشور ایس روشا و این کانت مده کانا کچری وی آها اسم مقصور و این کانت و کچری وی آها حالیف یه نده هم یائن این نمون کلی وطن هم یائن آها حالیف اسم مقصور بدا دیسا نو دیه نو تشوا کنه و دا دست راسی اوالن یا بدل دیشانه او دیوانه او و هوا اکتر من سراسی و خلال که دا اکتر دیشانه او دست راسی نو سلوی خرپیزو یا پیز خرپیزو بدل دیشانه دا دیوانه دا او دریام دا چه اولی ست منقل باتن یعنی وی دایی دیتنی بدل امشای دیوشی نا جیدن دا پتنی چه دا بدل دیوانه دا کده دی اصل پاتا نا راجیش دا پیده کنه د په دې درې سورې ته چې کوم دي ټوکلا بو بدلول به شي په خیندې تسنیت څخه کوم به راځنا اغه الف یا انت شامه دي پی ایم او غنې ته چا مو بدل شو په کینې سورې ته شي چا دې څه وي دې څه مقصود بدلې ثانه دي لري نه ها په دې ثانه ها د کفلا سی دی اته نه یاد آتی بھی چسر کی بھی بگر پا دیکھانا دا دیوانا دا خوزور کی چانا دا سلاتینا دا یاد آتی چی پاس آنے بھی خوزور دیکھانا چیزا منقلب دیکھانا دا دیوانا وہ کتا بے بدای چکم دیر ٹھول سپکلا وہ بدلا اول برشی چکم دیر کھانا پی یا دالی قیام دے پی یہ مجھے مثال دیر کری کارا حیامی پی راہا سر کے راہا غام دیتا گلا شی یہ دا چکم دیر پاس سے دا یہ دارے بدا دیکھانا دا دی انت دغه باسي را خيون وو څه کو مې یم تاره مې کولې شمه ته هغه بلې فطر کا دنده هغه ده نه با څنګه دغه فطر نه لري برخه را خاص دي تشوا کنه رحم نه رحم دی وی دی الف دی فل شي نه کنه هو خو ویل نشي رحم دی وی نه به کنه ای څه کې ده کنه چې ته دا ته وکه چې دا څه نه کاوه ته ده کنه نه به څه وکه چې کوم دي دا الف ودا ته چا نه دي ها هغه څه کې دي چې تا څنګه څنګه ونه خدای شو دا هغه یو بیا څه کې دي ار معاده دي تیس وکړه چې څه یې سره رسو ته اړه فونونه مخسرہ یې یوونه مخسرہ رحیان دا په دې سره دا بیا د مثال شو چې دا وی سولې کې وا حالیفه بدل دي ثانه دي دی نه و مولها یانه فی مولها دا بیا د مثال شو چې بدل دي ثانه دي الف دغه واو نه دي و جوتی چانا بھی دسول اسی نبی ملحا یعنی میرے کھانا پی ملحا پچاس ہے تو ملحا سے یہ دو دکی تکن دا ملحا سے میرے کھانا دا لیت تکن دا بدا دے چانا ہو دے واؤنا دا دے چانا دا واؤنا دے و جوت پا دریا خوشنا دا کھانا نے دو تک عبادات کی تکن دے چی دا ہا میرے کھانا کرا تسنیا کہ بے دا لیت تکن دا پچاس میں دیکھے تو یہ بھون دیکھے وہ سے گارے فنون یہ یہ انہوں نے سر فنون ملحا یعنی ملحا جائن دی تو پھر دیکھا وجہ دادو چاہ گار کا دا چکن دی بدا دے واو نگا خود چونکہ اس طرح سے چکن دی چھے ایک اصل تو خول سے طرح سکل ہوگا گا پر وہ وقت پر آسکی اللہ نے کتا دادے پر بدا دے واو سے چکن دی سکل ہوگا سکل اللہ دے مشی مانگ ذاتا نے دے مانے چکن دے پر دیکھا نا آہ دے واو منہ ملہ پر شاہ مجھے بدا دی یہ مانے یہ خفی پر اپنے بس رہا واو سے نامی ذکر ملحا ملحا یعنی تسنیادی ہے ملحا دو ملحا سیحار اس مفول دو سرکے دو سیحار دیکھا دو لیکھے اس مفول دو چیزن دو برے کھانا ملحا تا دو چیز مشغولہ کلا شوا سرکے دو مشغولہ کلا شوا الہا ندا الہا مشغولہ کولی تا دو وخبارا وخبارا یعنی تی خبارا خبارا یعنی تی خبارا دا خبارا دا برغید و خبارا دا خبارا دا خبارا دا خبارا سے کتنی سرے کنا دا ہا علیت کے دا پتنگا تیتیا پر چوبا ہو کہ یہ ہو سرکے ہو مجھول اصل دا سرکے دا چوبا ہو دا ہو کہ یہ رکھے یہ دا کے تو اس نے کہا ہے بے بلا تو کے چاری پہ بدل کے پیچھا مجھے تو یہ مجھے اس طرح دو لگا والے ہونن یہ خبا ریان خبا ریان وہ دارے کی چکن بھی بلے وہ خوب لیان فی خوبلا تشبہ کھانا خوب لیان فی خوبلا ان دا خوبلا خلا سے چکن بھی کھانا چی دا ہا خوبلا بلے کھانا دا شدا حالف دا مجھول اصل دا پتن لازی چی پاسو شے واو وکا خوبلا ونو کا خوبلا یونو کی تشبہ کھانا ندا بلا سے اوکے چکن دی چی دا پر خند غاش چکن دی پچھا مدے بدلا ہے پاہا یہ مدے بدلا ہے کچھ یہ خفیف ہوتا سکے دو بیا پتا کھانا چا اصلے والو ہوگا یہ دا وہی رو سرا خفیفا سنے دا سرا والو نیو پر یہ مدے بدلا ہے یہ سر دو سے بارے ہونو یہ یہ انہوں مولا رانت خوبلا خمیل شدیتا گئی چی و ام الموضوع بس پر دیدیم دیر بشیدہ سبا